Bueno, é unha peza que corresponde a ese disco que lles decía hai un momentiño, interesantísimo, que acaba de publicar precisamente o noso bueno, coñecido, polo menos coñecido, amigo, que é fillo de Xosé Lois Foxo. El titúlase o seu traballo a ver se me dou conta, perdona, de que estou aquí agora mirando, buscando precisamente na web o título, Romances novos e vellos. Este traballo de Romances novos e vellos recupera romances medievais para os nosos tempos, no seu cuarto traballo, un cuarto traballo que acaba de presentar. Ten a participación nada menos que de 20 músicos, artistas e colaboradores. Entre eles atópase precisamente algúns galegos como Daniel García, Óscar Ibáñez, Emilio Rúa, Lucía Pérez e Xavier Vizcaíno. Inclúe temas como o romance de Dona Hildara, Adelina, o romance de Martín García, o Rogelio e a moza deshonrada, o Vicarelo do Bico do Brelo, os Padernes, bueno, historias interesantísimas que paga a pena escoitar e ver. Iremos debullando pouquiño a pouco este disco, este CD que acaba de presentarnos, o romance de Gerialdo, bueno, moitísimos dos traballos cuidadosamente traballados para que a música, para poder disfrutar da música. Bueno, agora mesmo continuamos un bocadiño máis, me parece que temos temos un bocadiño máis de música, seguimos. Bueno, o noso programa sempre tivo colaboradores importantes e interesantes. Este que vamos a falar con él, precisamente foi presidente da Asociación Rosalía de Castro de Cornellá. Estrenámolo, non? Pero... Ah, pois xa sei de que vamos a falar. Vale, vamos a falar entonces con él. Non podía ser de outro xeito falar con él precisamente neste último programa da tempada de 2018-2019. Moi boas tardes, Quique. Moi boas tardes, Xulio. Veña. Xulio Armando, bueno. toda a audiencia, claro que por sí. Ahí, audiencia, por muy bien, bueno, pois pues, eso, que eu anunciábate como un dos presidentes da nosa Asociación Rosalía de Castro, pero tamén un dos grandes amigos e colaboradores. Por certo, mencionas pues, una... amistade por encima de todo, ya armonía que tivemos, que temos, que levamos durante xa máis de moitos anos. Moitos anos. Vamos a cumplir... vamos a decir os anos porque igual... pero non vamos a cumplir 40 de celebración. Por eso digo que iba a dicirlo, pero digo non o digo porque... Si sí, vamos a cumplir 40 da inauguración da Asociación Rosalía de Castro. Bueno, escoita, sí, sí. Atendo... Vin no teu Facebook que mencionabas ou facías referencia a Compai Segundo, que a quen apreciamos, digo eu, mutuamente, non? Aquela música, sí, sí, sí, tan interesante, sí, e importante, non? Sí, desde logo tuve unha sorte de estar en Cuba e incluso facer unha ruta de Santiago, non? Sí. O sea, de Habana a Santiago, de 1000 kilómetros, e pasamos, bueno, por todas as capitales importantes, Cienfuegos, Santa Clara, Camagüey, e todas son cidades moi bonitas, preciosas, algunas de estilo francés. Ainda que siguen conservando, por supuesto, o estilo colonial. Pero impresionoume moito Santiago, non? Porque aí, precisamente, en Santiago é onde se sigue escoitando ali hai unha catedral moi bonita está moi ben, máis vale que hai tremores. Verdadeiramente Santiago tiña que ser a capital de Cuba, pero parece ser que por os tremores de Tabía de tal, pues decidiron ter a Habana, non? Pero ali en Santiago, pues é onde está, digamos, a base do son cubano, non? De, claro. Entón vas ali por as tardes, a calquera hora, están todo o día, sí. As alas ali están zumbándolle, paisanos que tocaron con Pai Segundo, con la vieja trova santiagueña, con todo esto, xente humilde que andas por ali, vas sobre todo a noite, como fai bo tempo e todo, e tan chadí, e mellor un paisano, pues esperando a vez, invitándote a xugar allí unha partida de xadrez no medio da rúa, da unha atrás. Cousas desta, non? Desde logo, pues, unha impresión moi boa, estamos falando da música, non? Estamos falando da música que... O sea, a música e o arte, desde logo, claro. Cuba é unha cousa excepcional, que traballan de unha maneira excepcional. Pois, bueno, eu que non podía deixar pasar esta ocasión para poder falar contigo, xa para, posto que, como sempre, non somente como colaborador, sino como amigo, tamén compre despedirse de todos os nosos ointes desta temporada que rematamos, que ti... xa sabes que por tratativos que hai de un familiar... Sí. En fin, que ahora vamos a contar, porque, bueno, como todos, pues non podo asiduamente participar, vale, como me gustaría. Vale. O que sí, desde logo, penso que xa ahora, antes que falábamos de 40 anos, sí, vai cumplir a entidade e todo isto, a nosa entidade, Rosalía de Castro, é unha entidade con... É senlleira en Cataluña, non? Hai moitas entidades que tuveran a que teñen o peso de que tuveran a que teñen o peso que ten, penso que incluso non está suficientemente sacado a luz. Entón eu gustaríame emplazar ou encomiar ao noso amigo querido Antón, que tamén é de aquí, porque empezamos xunto, non? Ah, sí, xa estivo precisamente na Antón Díaz como cronista, porque realmente é un cronista. O cronista recolle oficial, de, recolle de, todas de, as actividades. Non da migración, sino propiamente depois de Rosalía. Uh-huh. Por suposto, que axude que non lle podamos dar, pero penso que xa é hora, esta é unha cousa que deixe aí no aire, non? É unha cousa que se me ocurriu ante a noite, pues, pensando, que tuvemos a xente de importante, moi importante, que pasou por aí, desde Camilo José Cela ou Xesolín, sí, Aranguren, pues, López Aranguren eu que sei, 50.000 persoas, bueno, del logo pues, persoeiros importantes, exactamente, todos os presidentes da Xenilidad, da Generalitat, do mundo da cultura galega, pues penso que todas as persoas, desde Méndez Ferrín hasta, bueno, ahora que vamos ahora a enumerar, non, pero poucas entidades tuveron a do premio de poesía que temos e todas estas cousas de contar, pues, con todo este elenco de persoeiros, ¿no? O sea, incluso en Galicia non hai entidades que en todos estos 40 anos pues tuveran ese dinamismo que se moveu en Rosalía de Castro, y entón isto hai que darlo tamén a conocer. Eu penso que xa é hora de facer un libro, bueno, unha cousa un pouco decente, pues, en que Rosalía de Castro sea protagonista, ¿no? Do que foi a historia fará a historia. Coido que fará, porque vexo que hai outras, mellor, outras entidades, ¿no? que un respeto moi respetable, non? Uh-huh. Pero que nós estamos aí, temos que deixar constancia, a nosa pegada do que foi, porque xa non por nós, por a sociedade en sí, está ben. Por as xeracións que van a vir. por todo eso, non? Entón, vale. Pues, bueno, eu, se os quero, eu penso ir por aí, por esa, supoño que dades pasando unhas calores terribles. Sí, ahora mismo, ahora mismo sí. Entón, pois, pues, eu penso ir, es un pouco egoístamente, ahora estou facendo tempo para non ir por aí, para non ir tan pronto. Pero en canto vaya, por supuesto, pues gustaría mí bueno, pues tomar un café con todos vos, claro, con Antón, por supuesto, bueno, con las personas más o menos que empezamos en Rosalía, a ver si madurábamos un poco esto, ¿no? De hacer un, vale, un trabajo que recolla estudiar, pues, estudiar algo y... de las cosas que de que Manolo Rodríguez, finado Manolo Rodríguez, que nos daba crónicas, perdón, que era aquí en Paradela de Sarria. Sí, sí, sí, sí. El periodista, pues que nos mandaba las crónicas, Masito, que también fue que nos mandaba las crónicas de ahora, sí. José Manuel, mucha gente. Bueno, sería ahora estaríamos mucho tiempo para enumerar por todas, sí. Pues bueno, trabajo que está levando Armando, ti, ya desde fai anos, todos os que estudiaron, pues, bueno, que levaron a dirección de esa radio, Ramón López, por supuesto, que es un gran amigo. Josefina, Josefina, por supuesto, Manolo Rodríguez Julián, que también fue presidente de la asociación, que a veces están en los... O primero, exactamente, el primero, fue, sí. Fue el primero que lo hicimos, además, sí, sí, una persona entrañable que yo tengo mucho aprecio también, por supuesto, y que estemos todos, porque además... una persona que queremos como casi todos los socios, ¿no? Pero claro que sí. Penso que hora de eso, ¿no? De hacer un poco, porque a veces hay así un poco de tal de caray, de falas y decía, no, que pisamos, o sea, vale. No, no digo nos, o sea, cuando digo nos, digo a nuestra asociación, ¿eh? Bueno, pues eso. O sea, fijámoslo entre todos, ¿no? Hay que apuntarlo y madurar esa, sí, sí, propuesta. Ven un poco a fío de que otro día sin un chat, esto, bueno, ¿no? Con cierta razón, ¿no? Emilio, pues, sí. Emilio López, pues, comentaba, uh-huh, de que, bueno, pues que estaba también pues un poco quemado por gente, pues como él mismo, que pasó por la asociación, sí, por la radio, pero bueno, pasamos todos, ¿no? Fijamos cada uno nuestro grauciño de área. Pero non é xa, digamos, de bueno, pues, non sei, non, como... Nominacións, ademais. Sí, sí. A mí iso importame tres pepinos, non, que eu quero que quede patente de que houve unha asociación que fixo, sí, que se fixeron todas estas cousas, eso é importante, non? Vale, vale. Máis que a cousa personal, o pedigrí que pues, podemos ter, eso... Pues... Pues anotámolo, y lo que hacemos es precisamente, bueno, madurar esa idea, en algún, sí, momento, bueno, pues... A mí me ocurrió ese monte, justamente, pues, a veces estás así, haciendo un pensamiento con calmoada y tal, digo, caray, digo, pues hay que madurar una cosa de estas, voy a hablar con Antón, que porque Antón pues está muy... ten moito feito de bueno, pues, de non só de como cronista de Rosalía, sino tamén de toda o que é a migración de Cataluña, escribironse pues libros e cousas por aí, penso que Antón é dos máis ten justamente que pode dicir xa en todos estes 40 anos ten moito que falar, moito que moita documentación sobre, tamén que aportar, sí, documentación, sí, digo Antón, e digo pues, Xulio Pousil, e digo Armando, e digo bueno, pois pues eso, todas as persoas que tuvemos un pouco, bueno, pues na movida, pero contalas para que non para nosos que quede constancia, bueno, precisamente como historia do propio tratamento personal, non, senón por ben da entidade, non, para darlle prestixo a entidade, o sea, xa o de Castro, pues foi unha entidade senlleira, porque foi, ademais, por moito que se diga, non, pues polo premio de poesía, pues pola revista, por outras cousas, pola radio, pola revista, por os dous programas de radio, por todas estas cousas, pola revista e por moitas cousas máis, ten razón, sí. Pois hai que estudiar esa proposta e vamos a madurarla o máximo posible, e cando veñas por aquí, eso, non somente tomando un café, sino en máis outras reunións que te poidamos ter, nas que apuntaremos moitísima xente máis, que como ti dis, non solamente estaría Antonio, Antón ou Emilio, sino que hai moita xente que pode aportar, sí, hombre, para que para que quede na historia da propia entidade, exactamente. Eu falo de Antón, pues, porque bueno, Antón, pues falo penso que é unha persoa que como director da revista que está actualmente, sí. Tamén como periodista que da emigración independentemente non, por Galicia no mundo, sí. Pues bueno, por o coñecemento que ten, porque o sea, hai que contextualizar, penso eu, a entidade dentro do que é, sí. Dentro do que é emigración, o mundo da emigración, sí, allí, sí. Da, no, yo, que... darlle o digamos o sitio que se merece, na, no, e hai moitos que poden aportar, claro, o seu grosillo de área, como por exemplo da impresión de que bueno, que Rosario de Cardona está por aí, pero bueno, as festas que se faen en Mercader o todos os traes durante 40 anos e todo isto, nós mismos non sabemos o trascendencia. Que temos falado, Xulio, non sabemos nós mismos nin o que realmente a importancia que ten. A trascendencia, sí, lo sei. Eu lembro, sí. As primeiras festas de Mercader casi pasaban pues do orden de falaban de un millón, xa non me pero 500.000 personas, segura, o ano que veo, lembro, Milladoiro, Puxan os Ventos, as orquestas de Galicia e as bandas, bueno, aquello era un... Sí, un mundo. Sí, era un mundo, sí. Bueno, pois agradecémosche moitísimo a túa participación de hoxe. Quique, perdonade, porque que... eu pensei un minutinho para xa, unos minutinhos despois a carta, sabes, colariar, sabes que apreciamos a túa participación e colaboración. Bueno, pois eso, deixamos os micros precisamente para que te dirixas a todos os ointes e aos nosos seguidores, posto que ti eres un máis deste equipo que formamos a radio de sempre en Galicia, aquí en Cataluña. Eu sempre estarei do vosso servicio porque poda do que faga falta, pero que cando faga falta. Muy ben. Vale. Na medida en que poda, evidentemente. Hai momentos tamén que non pode, pero bueno, na medida en que poda, vale. Pois pues eu estou ao vosso dispor. Pois pues vale, Quique, agradecemos moito. Unha aperta a todos os ointes, a todos os socios da nosa entidade que nos estén escoitando. Moi ben. E a vos tamén, por suposto. Vale. Gracias. Que teñas... aguantando os calores como podades, porque aí estamos, sí, estamos. Bueno, que teñes un bon verán, tanto ti, para ti como para toda a tua familia, que moitas gracias, que espero poder vos pronto darvos un abrazo a todos en directo. Eso agardamos, sí. Veña. Hasta todo momento, xos, Quique. Apertas. Vamos a despedir aquí con un bocadiño de música e de seguida intentamos tamén falar con o noso correspondente Xulio Simón. Parece che? Vamos alá. Perfecto.